خپلوانو سره کینی. نو دا عراق سمر خارونه چی دی دا د اسلام مراکزو په خپل دور کی، خو زمونږ د بیدینو د وجنا، زمونږ د غفلت د وجنا دارور و مراکز دا ختمی گی. لکه بخارا بارکی مورخین او زمونږ مشایخ ویلی یو بخارا پا یو خار کی سلور سو مدرسی وی. دا غالا کی دروس دا قبضی دلان درالی، بلکه دی علم و اداس مقام دی چی داد مدینی تو یہ بین را روان شو، نو دے کل یو زیدی را چای کل بل زیدی را چای، که خلقو کی دی علم او دا علماء کرام و ادب و احترام وی پا دین عمل وی نو آغا دین علت دی رئی، او کد دی دین سوک بے حرمتی وی کنو دا دین دا غالا کی نبولی علاقی تلارش. نبی علیہ السلام فرمائی لی وی دین دا سی مثال لکه یو مار د خپل سوراخ نوزی گرزی را گرزی خو آخر کی بیا خپل سوراخ لراز، دین دا مدینی منوری نوتے بیا با آخر کی مدینی تو یہ بیتراش. نو دیده که اللتی بارکنا فیها نمورات شام دے، حضرت ابراہیم علیہ السلام شام طرف تس کڑو، شام طرف تے حجرت کڑو، او شام مبارک علاقہ دا. ابن کثیر دت لیکلی چزمک دا محشر به شام وی، په دغه شام په زمک به عیسی علیہ السلام را کوزیږي، او دجال به د شام په دې زمک عیسی علیہ السلام قتلای. نام تاسو مخ کی درسونو کې اوریدلی کې ير درننی چې دجال روزی نو د عراق د علاقو نو روزی، اغا خطرناک فتنه چې خطرناک فتنه دجال به د عراق د باز کلو نو روزی، او دے بیا شام کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام چرا کشی نو قتلی بے. نو داغ مبارک از مکوات چی پدے کی پزرگن انبیاء علیہ السلام تیرشو، ونجیناہو ولوتن نجات ورکڑے امنگ آغتا، ابراہیم علیہ السلام یادی ولوت ونولوت علیہ السلام تیلل ارض اللتی زمک حغتا بارکنا فیہا چی منگ خیر و برکت چول پاغی کی للعالمین د پاره د مخلوقاتو. الله پدې کې خیر او برکت چوله، او دا مبارک ازمکه دا پسونو زرګونو انبیاء علیه السلام پی تیر شوی، او د غزه کې دفن دي. عیسی علیه السلام باخر زمانه کې پدغه مبارک ازمکه را کوزیږي. ووهبنا له اسحاق، او بخله مونږ د طهرت اسحاق علیه السلام. اسحاق علیہ الصلات والسلام نے ابراہیم علیہ السلام بچیو، علماء تاریخ علی کے لیے مشر بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، اور دوارو میں دی جداوے او کشرے حضرت اسحاق علیہ السلام نے، دوارو پمنز کی وہی دیار لسکال فاصلہ. ابراہیم اسماعیل علیہ السلام دیار لسکال مخ کی پیدا، او مور دا گئی ام المومنین حاجر رضی اللہ تعالی عنہا، او حضرت اسحاق علیہ السلام دا حضرت سارہ بی بی رضی اللہ عنہا نے پیدا شو. و یعقوب، او یعقوب علیہ السلام میں ور تو ور کڑے و نافلہ زیاتی، نافلتن پمانا دا زیادتن رازی. اصل کی وی دا اولاد نہ علاوہ چنوسی چاہتا ملاوشی نو دیتا نافلہ زیادہ وی. اسحاق علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام بچےو، حضرت یعقوب علیہ السلام نوسیو، او دی کہ اللہ یو پورا بشارت ورکو نبی تے د بچیو د نوسیو زی زیر ورکو. اللہ وی طالب بچے در کو اسحاق علیہ السلام نکو رکل بچے پیدا شی داغم و فکری جو وفات پشی، اللہ وی نا ومن ورائے اسحاق یعقوب، دے اسحاق علیہ السلام نرستو یعنی یعقوب علیہ السلام منوسی در کو. ووهبنا له اسحاق، بخله مونږ هغه ته اسحاق علیه السلام. اگر قران پاک دا وای ابراهیم علیه السلام دا الله د پاره قوم پریخو، وطن پریخو، دارنګ والد پریخو، نو الله وای چې تا زما د پاره مشرکان پریخل زبتا تا داسی اولاد درکم چابا انبیاء علیہم السلامی. دا یو مسئلہ علماء ذکر کری، او یو حدیث کے مراغلی وی چا چھے کم شید اللہ دا پارا پرے ہو نو دا اللہ وعدہ دا چھے دینا با بہتر ورکش. چا چې کوم یو کار ناروا دی ناجیز دی او د الله د رضا په بنیاد پرې خو نو دا د الله وعده دا چې دینه به بهتر ورکی. ابراهیم علی السلام دا الله د پاره مشرکان او کافران پرې خل نو رب العالمین ورتا انبیاء علیهم السلام بچی ورکی. او د دینه په چې څومره پیغمبران راغلی نو د بل چا په نسل کې ندی راغلی سیوا د سیدنا ابراهیم علیه السلام. ووهبنا له اسحاق بخله مونږه هغه ته حضرت اسحاق علیه السلام و یعقوب او یعقوب علیه السلام نافلہ زیاتی وکلن او دا ټول جعلنا صالحین غرزول مونږه نیکان ټول نیکان پیغمبرانو وجعلناهم ائمه او غرزول ما دوی ائمه مشران د دین یهدون بامرنا چلار به خول خلق تزمون د حکم مطابق مونږ ورته وحی وکولا مونږ آسمانی کتابونه ورکول نو زمونږ د حکم او د وحی او د آسمانی کتاب مطابق خلق له هدایت کول الله لارنیغه ورته خیلا وجعلناهم ائمه غرزول ما دوی مشران د دین صلوات والسلام تا فعل الخيرات د کولو د نیکو کارونو د نیکو کارونو د کولو دادا کولو می غیت وہی کړوا و اقام الصلاه او د پابندی د مزمه ورتا وہی کړوا چې په مزبانه پابندی کوي نو لکه مز په دې امت باندې فرض ده داسې په نور انبیاء علیهم السلام او د غی په امتونو باندې فرض و اقام الصلاه او حکم میکړو دویته د پابندۍ د مز د قائمولو د مز و ایتاء الزکاه او د ورکولو د زکات چې تاسو د امت ته حکم وکړي چې دای سو کی زکات ورکی وکانو لنا عابدین او دای مونږ لرا عبادت کوونکی وکانو لنا عابدین او دای مونږ لرا عبادت کوونکی تمام انبیاء علیہ السلام اللہ وی خالص زما عبادت و بندگی کولا وکانو لنا عابدین او دی مونگ لرا عبادت کون کی ولوتن او لوت علیہ السلام آتیناہو حکمن ورکڑی و مونگ آغت پیغمبری حکمن یعنی حکمتن پیغمبری و علمن او پوہم ورکڑی و انبیاء علیہ السلام تا اللہ قدرتی فطرتی علم او کو ہور ونجیناہو او نجات میں ورکڑو دی لوط علیہ السلام تا من القرية التي دخار حغنا دخار والو حغنا کانت چو غیت عمل الخبائف چ عمل بے کولو د گندو د ناکار کارو ونجیناہو او نجات ورکړو مونږ هغه ته من القريه التي د کلی او خار هغه نه كانت تعمل الخبائث چوغه کلی والا چې عمل به کولو الخبائث د ناکار او د ګندا او د پلیتو کارونو انهم بشکاوی کانوا قوم سوء او یو قوم ناکار فاسقین نافرمان. دیکھیں گورا خبائث جمع ذکر کا نو دا آیات دا دی خبری دلیل لے چھ دلوت علیہ السلام قوم پڑے رو گندو کارونو کے اختم حضر ایک روح المانی دا آغی تفصیل ذکر کرے ہو تفصیل روح المانی کی دے دے کہ دا آغی تفصیل ذکر کرے ہو فرمائلی چباز علماء کرام و داغی تعداد ذکر کرے دے یو حدیث ذکر کرے مرسلا چہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ وئی چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی چہ لس خیون او ناکارا چہ دا پا قوم لوت کی موجود او داغی دا وجن آغی حلاک شد یو اتیان الرجال بعضهم بعض ور یعنی د لواتت او د گندگئی کار به کولو ورم یهم بالجلاحق خلق به پدی ویندو وشتل غلیل چورته وی جلاحق مسافر به تنگول پکانو به وشتل والخزف لندی به مور سره وی غلیل پاغي به مشتل کولو لاسو کې به امکان راغستل خلق به وشتل دارنگی دو کنتر سره لو به کولی وزور بد دفوف او دا ڈول ڈولو نا بیوال ڈولو سرنا پکیو دارنگی وشرب الخمور شراب بیسکل وقص اللحیا گیری بے خریلی وطول الشارب و بریتونے لولوی بریخی یعنی دا دا قوملود طریقہ وا گیری بے خریلی بریتونے بے لولوی بریخی والسفر والتصفیق تاڑی و شپیلی بیوال شپیلی بے وال تاڑی بے وال و لباس الحریر ناری نو بدر اخم و جامع چولے او سید الکائنات فرمائے لی و ایزما امت با پیو خوی پدائی کی سیوا کی دالس خوب آگئی کی خدائی بے دالس بدائی کی وی یو لسم ببلم کئی لکا گئی کہ رجال برجال تراتلل ناری نو بناری نو سر بدکاری کولا وی پدی کی نسا زنانو بزنانو سر راتلل کئی دی یو خوی بانے بوئی دی سوا کی ورجیناہو من القریت اللتی نجات ورکڑو منگا آغت دکلی او خار حغنا کانت تعمل الخبائس چو غی چی عمل بے کولو پلی تو ناکارا انہم کانو قوم سوئن بے شک او غی او قوم ناکارا بد فاسقین نافرمانا نو اللہ پہ عذاب رولی گلو او دا پنز خارونو او صدوم یا سزوم دا دے دار الخلافہ او اللہ دا جبریل امین علیہ السلام پہ ذریعہ اگا پنز وار خارونو چتکل او الٹے ازمک ترو غرزو و ادخلناہو فی رحمتنا وردن نکڑے ہو منگا اگا پخپل مہربانائی کی انہو من السوالحین بے شک او لوت علیہ السلام دا نیکانونا نو دیم دی ابراہیم علیہ السلام سرا دے عراق دا لاکینا دا بابل دا لاکینا ہجرت کڑو ہجرت کڑو شام تا دا دی دا ہجرت زیو لکہ دا سید الکائنات دا ہجرت زی اغم مدینہ طیبہ اور نبی علیہ السلام فرمائے لی ابو داود شریف حدیث دے ویزر دے چھ بیاب دے دے ہجرت نپس ہجرت شی فخیار اہل الارض الزمهم مہاجر ابراہیم علیہ السلام آخر زمانہ کی بیا مسلمانان ہجرت شروع کی وہی بہترین خلق باغی چد ابراہیم علیہ السلام دے ہجرت زے لازم رانی والے زکت غزے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام را جمع کی گی حضرت امام مہدی رحم اللہ با پیدا کی گی اور دغزے کی دے مسلمانان و غٹولے و لخکر با جوڑی گی او یو دور با پدی دنیا دا سی را دی چی پا مخ دزمک با کفر پاتی نشی او پا طول دنیا با اسلام پا پټول دنیا به اسلام وي او دا يهوديان به په دې ترتیب باندې قتل شي د دغه مبارک ازمکه فلسطین او شام په دې باندې به مسلمانانو یو جهاد جوړي او دا سه قتل عامه به يهوديانو کیږي چې سيد الكائنات فرمایلي دا الله به دا سه مدد او نصرت راشي کدی یو یو نه او د غټه د لاند يهودي پټوي ناونه غټه وای چې تعالی یا مسلم راشه او زما شالم دا یو پټته او قتل وکړه نو دغه مبارک از مکه وای او نبی علیہ السلام د شام ډیر فضائل ذکر کړی حدیث د ترمذی شریف کې راغلی دا الله حبیب توبا علی اهل الشام مبارکی دی وی شام والو لا نو صحابه کرام ادا ول الله رسول وی ملائکو خپل وزرې په دغه وطن غړولې دا مبارک وطن او په دې باندې عیسی علیہ السلام نزول کی عیسی علیہ السلام نزول وکيږي نزک الله وی وعد خلناه فی رحمتنا وردن نکړو مونږه هغه لوط علیہ السلام په خپل مهربانی او رحمت کې انه من الصالحین بیشک اوغا د نیکانو صالحانو نا بیا ګورې سره قلنا ویلو مونږه یا نار کونی اے اور شابردن یخو سلامن علی ابراہیم او سلامتی آوال جوڑ شپ حضرت ابراہیم علیہ السلام و ارادو بہی کیدن اراد لرلی و دی کافران و مشرکان و دا غبارکی کیدن دا مکر و دا فریب فجعلناہم الاخسرین نگرزولی منگا غی دیر تاوانیان وَنَجَّيْنَاهُ نِجَات وَرْكَلَوْ مُنْغَا آغَتَ يَنِ ابراهيم علیه السلام تَا وَلُوتُوَنْ او لوت علیه السلام تَا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي زُمَكِ حَغِتَا بَارَكْنَا فِيهَا چِ خَيْرَ وَبَرَكَتَ چُولِو مُنْغَ پَاغِكِ لِلْعَالَمِينَ دَ پَارَدَ مَخْلُوقَاتُ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاق او بخله مونږ هغه ته حضرت اسحاق علیہ السلام و یاقوب نافلا او یاقوب علیہ السلام زیاتی او سیوای وکلنا دا ټول جعلنا صالحین غرزول مونږ نیکان وجعلناهم غرزول مونږ هغه ائمتن مشران د دین یهدون چلار به سمول خلق لا به امر اعظم په حکم وَأَوْحَيْنَا وَهِكْرِوَ مُنْغَيْ لَيْهِ مَغْوِيْتَا فِعْلَ الْخَيْرَاتِ دَقُولُ دَنِيكُ كَارُنُو وَإِقَامَ الصَّلَاةِ يَوْدَ پَابَنْدَيْ دَمُزْ وَإِيْتَاءَ الزَّكَاةِ يَوْدَ وَرْكُولُ دَزَكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ اَوَّ غَيْ مُنْغْلَرَ عِبَادَتْ كَوْنْكِ وَلُوتْوَنَوْ لُوتَ لَيْهِ السَّلَامَ آتَيْنَاهُ حُكْمًا ورکڑی ومونگ آغت پیغمبری و علم نو پوها و نجیناہو او نجات ورکڑی ومونگ آغت من القریت اللتی دکلی و خار حغنا کانت تعمل الخبائس چو اغکلی والا چی عمل بے کولو الخبائس دگندو دناکار کارنو انہم کانو بیشکو اغی قوم سو ان قوم بدو ناکارا فاسقین نافرمانا وادخلناه فی رحمتنا وردن نکڑو مونگا آغا پخپل محربانی کی انہو من الصالحین بیشک وغدنی کانو صالحاننا اذ نادا من قبل فاستجبنا له ونوحا او نوح علیہ السلام والسلام ازنا دا کلچ دعای غفتوا دخل ربنا من قبلو یعنی مخی دا دغا ذکر شو انبیاء علیہ السلام نا او دیدے کدا نوحن دا منصوب دے بنابر فعل محذوفا یعنی اذکر نوحن اب آدھے علماء کرام دا گمانم کڑے خیال کڑے چدانوہن عطف دے پلوتن بانے نو کما وجه چې د نسب د لوط وا علیه الصلاۃ والسلام نو هغه د نوح علیه السلام هم ده او دلتا دیتا ابو البشر ثانی وای وای کله چې الله د ابراهیم علیه السلام واقعا ذکر کچ غت ابو العرب وای نو ورپسې د نوح علیه السلام واقعا ذکر کئ چې هغه ابو البشر ثانی دی دا په تمام انبیاء علیه السلام کې د عمر په اعتبار باندې ډېر لوی عمر یو او باز علماء ذکر کړی مستدرک حاکم کی ذکر دی چې نوم د دوی عبد الغفار د ډېر جنا د وجنا ورته نو هیوی الله وی و نوحن رایات کا حضرت نوح علیہ الصلات والسلام اذ نادا ربہ کلے چی فریاد کڑے اخپل رب تا من قبلو مخکد دغا ذکر شو انبیاء علیہ السلام نا دکم انبیاء علیہ السلام ذکر چی پدی صورت مبارکہ کیو شو ددی طول نمخ کی نوح علیہ السلام اللہ تا دعا کڑی و جڑلی و فریاد کڑے و فاستجبنا له نمونگ دا غوی دعا قبول کڑی و فنجیناہو نجات میں ورکڑے وغتا و اہلہو او داغتا بدارتا من الکرب العظیم داغ غم و مصیبت لوینا او دلوی غم نمراد سشے دے توفان دے او دا قوم غازیتا و بدر دی کرب خپلوی الغم الشدید لوی غم تا لوی غم تا وی اغیت منجات ورکڑو اللہ وی او دا اغی احل تا یعنی تابدارو تا احل دا نبی اغسو کوی چی دا نبی تابدارو من الکرب العظیم دا غم و مصیبت لوینا دیئے کہ قرآن پاک دا خی چی گورا حضرت نوح علیہ السلام چی کل پا مشکلات و تکالیفو کیو نو مشکلات و تکالیفو کی غی فریاد چالکڑو دعائی چانا غختیو او سو کرا مدد کرو او اغا کم ذاتو چی نوح علیہ السلامی دا غم و تکلیف و پریشانی نبچ کرو او دیدے کی قرآن پاک اختصارو کو او نور و زیونو کی دا غی دعا تفصیلا نے ذکر کرو لکہ سورہ قمر گو رئی اغا دعائی سوا اغا سورہ قمر و عشن مبارک ذکر دا چ اللہ د خپل پیغمبر نوح علیہ الصلات والسلام د دعا ذکر کړي ویشتمه پارک راوی د حضرت نوح علیہ الصلات والسلام حال الله ذکر کړي آیات لسم وګورئ پنهم آیات کی وای نه نیم سوا کال مسله بیان کا حکم ورتسوی نهم آیات کی وای کذبت قبلهم قوم نوح د دروغو نسبت کړه او مخ کې د دوینا قوم نوح قوم د نوح علیه السلام فکذبوا عبدنا نو همیشه د پارا د دروغو نسبت وکول او غي عبدنا اعظم بندتا وقالوا ویلو دغه کافرانو مشرکانو د نوح علیه السلام مقابله کی مجنون چل اعوذ بالله دالی ونے دے وزد جر او هرزه کی دے رټل شوی دے حالکه هرزه کی رټی او شړی خدای دې خپل دعوت ال الله نه منی کیږي نا دا د مؤمنم صفت ته ولا يخافون فی الله لومت لای وزد جر او دے رټل شوی دے فدعا ربه نو دعا غختی و حضرت نوح علیہ السلام ربه دخل ربنا او پا دعا کی ویلیو انی مغلوب چی بیشک از کمزوریم فانتصر نو زما انتقام و بدلد دی قوم نتوالی اللہ فریاد قبول کو ففتحنا ابواب السماء را کولاو کړی وی مونږه دروازې د اسمان الله وی بما امن حمر پاو بوراتوی دن کو سرا اسمان تا اللہ حکم کو چپے در پہ باران دستاد طرف نراوری گی وفجرن الارض عیونا اور وانکڑی ویمگ دزمکی نچینی فالتقل ماؤو نو یوزیشوی دادوارو بو علا امرن داغ کارد پارا قد قدر چی داغی انداز اکڑی شوی وام نو دې کې دای فریاد ذکر کړي او دارنګ رستو یو کم دیر شمه پارا سورې نوح کې دای فریاد برازي و نوحن او نوح عليه السلام اذنادا کل چې دعای غفتوا من قبل د دې ټول مذکورو پیغمبرانو نمخ کې فاستجبنا له نمونگا دعا قبول اکڑی و داغوی فنجیناہو نو نجات میں ورکڑی وغتا و اہلہو و تابدارو داغتا من الکرب العظویم دا غم او تکلیف لینا و نصرناہو او امداد کڑی و مونگا داغ من القوم اللذینا پا مقابل دا قوم حق کسانو کیت کذبو بی آیاتنا چید دروغ نسبت کرو زمونگ آیاتنو تا داغ کافر قوم مقابل کی اللہ و اماد نوح علیہ السلام مدد کرو انہم کانو بیشک و غی قوم سو ان قوم بد ناکارا قوم انہ نیم سو کالا دا اللہ پیغمبر دشپیو دورزی دارنگی اجتماعی او یو یو پپٹا پٹا او پیلانو نو پسرگند اور تداوت پیش کرو فاغی ایمان طرف تا متوجی کی دلنا انہم کانو قوم سوئن بیشک وغیو قوم بدو ناکارا فاغرقناهم اجمعین نغر کلو منگاوی اجمعین طول طول قوم بانے اللہوی طوفان و عذاب میرا وستو او حلاک مکل او زمکا مداغی نوزگارکا او حضرت نوح علیہ السلام اللہ دے عراق پالا کی لے گلے فرم تیرشو چدا مبارک علا کوا چی سمر علماء انبیاء علیہ السلام و علیاد دن پدی تیرشوی بسرا کوفا بغداد داد علم مراکزو او لوی لوی زمون دن مشران دا پدغی خاورا وطن تیر شوی و داود او داود علیہ السلام و سلیمان او سلیمان علیہ السلام اذ یحکمانی کلچ فی سلکو لدی دوارو فی الحرث پبارد آغا فصل کی اذ نفشت کلچ دشپی سری دلیوی فیه پدغ فصل کی غنم القوم گڑی دیو قوم وَكُنَّا مُنْغَ اللَّهُ لِحُكْمِهِمْ دَپَارَدَ فِيسَلِ دَدْوِي شَاهِدِينَ حَاذِرَ وَمَوْجُودِ فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ نُمُنْغَ پُوحَ وَرْكَدِ وَادَ دَغِ فِيسَلِ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامَ تَا کَمَا فِيسَلَچِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامَ كَدِ وَاغَمْ دُرُسْتَوَا خود سلیمان علیہ السلام فی سلد آغین اولاب زلاو بہترو وکلن او دی طولتا آتینا حکمن ورکڑی ومنگ حکمن پیغمبری وعلمن او علم او پوها وسخرنا او تابی کڑی ومنگا ما داود الجبال دا داود علیہ السلام سر غرنا یسبحنا چدی غرونو بم ورسر تسبیح وی داود علیہ السلام ډیر خو غوازو نو کله چې به زبور شریف لستو او دا الله ذکر به کولو نو غرونو بم ورسر ذکر کولو وتویر او مارغان مو مغتتا به کړیو چاغ بذکر کولو نمارغانو بمور سر ذکر کولو وکنا فاعلین او مونگ داس کون کی دا دغرونو تابداری دمارغانو تابداری اللہ وی وکنا فاعلین دیلر مونگ کون کی جک کولو والا سوک دے اللہ رب العزت دے دار آیاتنو لفظی ترجمہ وا علماء تفسیر لکلی دیکھ اللہ دے دعارو پیغمبرانو لوی شان ذکر کئی چہ حضرت داود علیہ السلام دا والد دا سلیمان علیہ السلام او دعارا پیغمبرانو اللہ عورت حکومت و بادشاہی مور کڑیوا او دا خی چی باز پیغمبرانو باندا سے امتحان دے چہ دعوت دے دینی پیش کرے لیکن داغی ظاہری سو حکومت اقتدار او وسو طاقت لا سکنو زن پیغمبرانو تا اللہ حکومت ورکڑے اللہ لویشان و دبدبو ورکڑے دا خی چہ زمان بی علیہم السلام سرک لاس کے سکوتن و اغیم زماد دین دا پار استعمال کرے او که زمان پیغمبرانو سر سکوت و طاقت نون ام دا غی توجہ دا اللہ ذات عالیت رفتو علماء تفسیر لکلی چہ دی او سڑی گڑی دشپیہ دبل چاپ فصل کی او سرے دے حاد ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے چہ داوی دا انگورو باغو دا انگورو باغو او دا آغی غنچہ کی بس تیارے وی دی او سڑی گڑے پکی او سرے دی نفش وی دشپی سرے دوتا نفش دا دشپی سرے دوتا وی او حمل وی درز سرے دوتا ہا میم لام سرہ نو حضرت داود علیہ السلام تے فیصلہ راڑا نو ای داود علیہ السلام چی دا باغ دا تاوان اندازو لگولا نو دمر تاوان شو سمر چی دا گڑی وی نو دا گڑو مالک لیوی تا خدور تاوان کڑے دا گڑی بت دلاوا لکے بس دا اللہ دا پیغمبر فیصلہ وادام یادو ساتے شریف سلیل دا قوت و طاقت ضرورت میں زنی وقباز مسلمانان وی کووے و جلاس کے اثر ڈنڈے نی نمو ولا مخ کی نصیحت کو جگہ کد خلق فیصلہ نہ مانی خطاوان بدیوشی او دا خلق بد ملامت کی خو اللہ و رسول و شریف فیصلہ جی نہ منم خو کافر کی گی نو دا شریف فیصلہ دا پارا قوت او طاقتم پکار دے داؤد علیہ السلام دا اللہ پیغمبر فیصلہ دا سی ہوکا ویدہ غواہ کی حضرت سلیمان علیہ الصلات والسلام روح المانی ذکر کری دی اول سکالو و اللہ دمر لوی فهم اور دمر لوی مقام ای طور کرے دغه وقت کی دا حضرت سلیمان علیہ السلام عمر یول سکالو و ای دا دوان دا سلیمان علیہ السلام دا خوان رووت دا داود علیہ السلام دا خوانا او پا سلیمان علیہ السلام تیرے دل او ایدے با دروازہ کے ناستو چسوک براوتل معشوم و ایتا با ناستو ولیوی کیف قدوا بینکوما اوی زما والد سے افتاسو منز کسنگ فیصلہ اوکا ندائی ورطوی دغشان دا انگرو دا غطاوان او دا باغ دا تاوان قیمت اولگو لدور او چسور دا گڑی دی ندہ گڑو مالک والا گڑی باغ والا لحوالا کی ناغوی جدا فیصلہ خوم درستر خو غیر حادا ارفق بالجانبین وی دین بغیر یو بل فیصلہ دا او دوانو طرف لو پکی ډیر خیر او فائدہ نو ای داود علیہ السلام دے خو دروازه کې ولاړ دا خبره واوري دا فدعاه نو روی بللو ورته بچی هغه سره او ای دی کی فضیلت د بچی بیان ای خو ای دا بچی فضیلت چې پپلار سی واشی دا د پلار د خوشحالی خبره نو دی کی د خپل بچی د فضیلت غزه کرے کای وی بچی اسی تا چې دی له وی وز دا اوس وینم چې دا غړي د دې زمکی والل ورک د باغ والته د دې د دې د شودو د دې د نسل د دې د وړاینا فائدہ حاصل نه او دا فصل دی ګړو والل ورک د دې خدمت کوي چې دا بیا خپل مقام تر ورسی نو چې کله باغ هغه مقام تر ورسی کی کم حالت کې چې ګړو خړل نو باغ با د باغ مالک ته واپس شي او گڑی با دگڑو مالک تو واپس شی نہ حضرت داود علیہ الصلات والسلام دغشان فیصلہ وکا او دغه وخت د عمر سو دا یو لس کال دا یو لس کال نو حضرت داوود علیه السلام د دوی فیصله طرف ته رجوع کاغه فیصله درست وا خدا دروازه فریقین ته سوا دا ورته را سوا یعنی برابر فیصله وا او دا انبیاء علیه السلام کله چې وحی نشین او اجتهاد باندې فیصله کړي نو باز اهل علم لیکلی چې دا اجتهادی فیصله وا او بخاری شریف کې راغلی وای کله یو مجتهد چې هغه فیصله کوي او دې په فیصله کې حق لور سینو دعا اجرنا الله ور کوي او کله کې یو مجتهد اجتهاد وکي او دې په اجتهاد کې خطا شي نو ورته دعا اجرنه لکه دا ائمار بعد امت په اتفاق باندې دې ته مجتهدین وي ورته غسلور امامان چې کوم مسائل امت د فارغ قران او سنت نه رئیس کی کدی کې حق تر رسیدلی دعا اجرنه الله ور کوي او که خطا شوی دین او بیام بدای ته سکی یو اجر به ملاوی او یو حدیث کې دام راغلی وای فیصله کون کی درې قسمه کسان دي یو فیصله کون کې او قاضی دې چې دا به جنت کې او دوه قسمه دي چور کې وای و یو سره دې حق پی جنې مو پدې فیصله م کوي نو دا به په جنت کې وي یو سره دې فیصله خلکو په منس کې کوي په جهل پوئی گینا ندامم پاور کی پیگئی پی خبر بار بازی فیصلی خلق کئی لکدا گورا را بازی زیونو کی ٹک تا چی قومی مشری جدا دا خود دینی علم جدا دے نو کل زمون دا مشران دا سی فیصلی کئی وی دوارو لما قسمو ترلو پیگئی پی خبر بار او کلا وی تعلیم قسمو ترلو اسی منگا و تاسو کلیمہ دے اسلام ویلی نو اللہ و رسول چی چالا قسم تڑی غلب قسم ورکی تا خستا خوا خانا سید الکائنات فرمائی یو سره داوی لري نو دې به خپل داوی گواهان پیش کړي کچره گواهان پیش کل شریعت مطابق نو بل سره ضرورت نشته فیصله به د حق کیږي او که داول اورون کی سره گواهان ني نو منکر لبا قسمي که منکر قسم خورو نو فیصله به د هغه په حق کیږي او که قسم نه انکار وکړو نو دې پناه حق دي دا فیصله به شریعت ني مان سره وایي زموږ د مشران چې کوي ورا پدی فیصلو دا جهل لی پدی بورته او دا چا فرمایلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی چه فیصله کون کی درې قسم خلق دی رجل علم الحق وقد وا به فهو فی الجنه یو سړی حق پی جنی او پاغه فیصله کینو جنت لوزی ورجل حکم بین الناس علی جهل فهو فی النار یو سړی فیصله کای خو جاهل فیصله نه خبر نه دی نو دا به اورته ورجل علم الحق وقد وا خلافه فهو في النار بل طرف ته سړی د حق فی جنی خو فیصله د حق نه خلاف خی ګورا وای دی اسلامی قاضیانو ته د الله د طرف نه الهام کی او په اسلامی حکومت کی خبره بالکل پټپاتی کیږي نا او هغه خبر است وی ګورا یو سات کې رال یو سات کې فیصلو کا لکه مخ کې مولا عمر امیر المؤمنین نه چاته پوس کړو چې تاسو د فیصله باندې خود ودری ګنټی لګي تاسو اخبار کې بیان بازی کسانو لیاد دی اغه یا دو درې غنټې دی وجنه لګی چې موږ ایمانی کمزوري ده ورنه په فیصلې دو درې منټه لګی دا د کسان رال یو سات کې فیصله وشو نو شریف فیصلې باندې دانی چې پاغه کلونه لګی او یو خواب الخاتوانو نه کیږي شریف فیصلې باندې د چا تاوان موان نه کیږي دی کې قران پاک دا خو غټ شهره د امت مسلمه په منځ کې فیصله کو حضرت داؤد علیہ الصلات والسلام بدغ شان فیصلے کولی او اللہ رب العزت حضرت سلیمان علیہ السلام تو ویلوی شان ورکڑے. دا حدیثم دیدے کی دا مسند احمد ابن کثیر ذکر کرے. ویو دو زنانا پخپل منس کے ناس تی ویو دو دوارو بچیو اذا جا الذئبو شرمخ لیور آغے نو دیو بچے پکیو تختولو. نو حضرت داؤد علیہ السلام تے فیصلہ رارا آغا پاتیشی وی بچے یو زنانوی دا زما دے بلے وی زما دے. نو داؤد علیہ السلام چو قتل ورا شریعت ظاہر لگوری کلے اسڑے چالا کئی پناہ کئی. سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم یو زل فیصلو کا وی خلقو آوری ماتا فیصلتا سراری زنی وقت یو سڑے چالا کئی خپل باطل حق ثابت کی ز ظاہر گورم نو داغ پا حق کی فیصلو کم ہو کے چری دے پنا حقوی نو ما ورت دو اور ٹکڑا ورکا. بعض خلقو دا طریقہ ہی جراش جگڑا جوڑا کا و بس مشرانوی نو دا گنی مال حلال شو. مثال پتورتا دا دروغ گواہان ہم پیش کل دا دروغ قسم دے مخوڑو از مکا و جیداد دے قبضہ کو خو سید الکائنات وی دو اور ٹکڑا دے واغستا نا فانی دنیا دا وی ورز یا کال پس دو کال پس بدی نزی او دو اور دا ٹکڑا دا تالم ملاو شو. نو داود علیہ السلام چوکتل نو پدی دوار زنانو کی چکم مشر و نو داغی پا منس کی فیصلہ ہوکا اغیل فیصلہ ہوکا. وی حضرت سلیمان علیہ السلام ناسو دا دوار رووتے وی رزستاسو منس کی فیصلہ کو خادمانو لیوی چارہ رانے دا بچے دی دوارو تنیموم. نو یا مشرعی غلی غنت شوا فقالت السغرا یرحمک اللہ و ابنها آغا کشر ہوئی وی اللہ دے پتا رحمو کی بچے دی دخو یو نیموائی ما پا منزی منی بو. نو حضرت داود حضرت سلیمان علیہ السلام فیصلہ دا شا بارکیو کا دا سغرا بارکیو کا دا سغرا بارکیو کا. نو پدی ترتیب بانے اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام تا لوی فہم ورکڑا لوی فہم ورکڑا. ادام لکری وی یوزل بازی یوسو کسان راجمشل او یوزنان نے دا بدکاری مطالبہ کو لاغی انکارو کو نو دا سلور وار رال ابن کثیر اور رحلمانی دا ذکر کری او داود علیہ السلام تیوی جمو خفلانی زنان کتا او دی دسپی او دی حیوان سرا دا سی بدکاری کولا ناغی بارک درجم حکمش. وی سلیمان علیہ السلام معشومان ورسر ناس تا مازیگر چشو فیصلہ داو شو چی دا بزدا دی رجم شی. نوی چکل مازیگر شو سلیمان علیہ السلام کی ناس تو او معشومان ور سر راجم شو نو دے حاکم جوڑ چی ور تا فیصلہ را ناغ فیصلہ چکم اتی رو معشومان چی سکور کی واوری و سکی گی ناغ کارو نکی. نو یو اوی چی آو بد دی دا سکڑی او سلور و کسان و گواہی و کا معشومانو سلیمان علیہ السلام وی ودا سلور وار معشومان جدا جدا کئی. داود علیہ السلام ولی غوگی خیر معشومانو سردت سکے آغا یوی راوستو وی خوا آغا سپی سر چلی بدکاری کو لسنگ رنگیو نو چا پکیوی یو پکیوی تور رنگیو بل پکیوی زیر رنگیو بل پکیوی دا سے رنگیو. نو داود علیہ السلام زر زر آغا سلور وار رو گفت وی تاو چی آغا گواہی کری دا آغا سپی رنگ سنگو یو یو نے جدا تپوسو کو نو رنگو نے غلط غلط خیل حکمیو کی سلور وار قتل کی سلور وارو بارکی دا قتل حکمیو کو. نو پدی ترتیب بانے اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام تدویر لوی فہم ورکڑو او دی بارکی علماء کرام کتابو نے لکلی دا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آغا سیاست شریع ذکر کرے دا اللہ محافظ ابن قیم رحم اللہ کتاب دے السیاست الشرعیہ پاغی کی دا ویلی دی چی اسلامی حاکم وی نو سخبر پٹ اپنی شپاتی کے دے اللہ قاضی تا دم رلوی شان ورکڑی او پڑے رجائے بجائے بواقعات پاغی کی ذکر کری دالی رضی اللہ عنہ عجیبی عجیبی فیصلی ذکر کری دا عثمان رضی اللہ عنہ ذکر کری خاص کر دا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چی اسلامی حکومت کی دا اللہ مدد و نصرت وی نو پاغی دا سے امن و امان را دی چی او خبر پٹا پاتی کی دے نشی بیا گورے سرنا وَنُوحًا اِذْ نَادَى مِن قَبْلُ او نوح علیہ السلام کلے چی دعا غفتی وا من قبلو ددی نمخ کی ددی پیغمبرانو نمخ کی فَاسْتَجَبْنَا لَهُ نو قبول کڑی ومونگ دعا داغوی فَنَجَّيْنَاهُ نو نجات میں ورکڑی وغویتا واهله او دا غتابدار او تا من الكرب العظیم دا غم او تکلیف لوینا ونصرناه او امداد کړو موږ دا من القوم الذين فمقابله دکم هغه کسانو کې کذبوا بآیاتنا چغید دروغ نسبت کړو زمونږ آیاتونو ته انهم کانوا بشکوا وغی قوم سوء قوم بدو ناکارا فاغرقناهم اجمعین نغر کړو مونږ غیټول وداود او داود علیہ السلام وسلیمان او سلیمان علیہ الصلات والسلام اذ يحكمانی کلچ فی سلکو لدی دوارو فی الحرس پبار دا فصل کی اذ نفشت کلچ رشپی سری دلیوی فیه پاغی کی غنم القوم گڑی او قوم وکننا اومنگا لحکمهم شاہدین د بار د فیصله دا وی حاضر او موجود. قدی صورت مبارکه کې الله د خپل حبیب صلی الله علیه و آله وسلم د تسلی د پارا د انبیا علیهم السلام واقعات بیانول. پرون تاسو ته ذکر شو د نوح علیه السلام د واقعیا چې نوح علیہ السلام الله دې راک پالا کې را لګلو او نه نیم سوا کالا متواتر د دین دعوت پیش کړو لیکن قوم دا غي دعوت قبول کړي نو او قوم ته خیرو کې دا الله عذاب او طوفان په راغلو. بيد حضرت داوود علیہ السلام او د سليمان علیہ السلام واقعات ذکر کړل چه دی دوارو پیغمبرانو تا اللہ نبوت و پیغمبری و بادشاہی مرکڑی وا او دا غی دا غفیصلو مختصر غنتی ذکر شو چه اللہ شریع حاکمانو قاضیانو تا سمرلوی فهم دخپل طرف ننسب کڑی فرمائی ففهمناها سلیمان آیات یو کمت یایم نوی وی فهم ورکڑو مونگ ده دغی فیصلی سلیمان علیہ السلام تا فیصل ده داود علیہ السلام درستا و حقوا خدا حضرت سلیمان علیہ السلام والا فیصلہ آغا اولاوا افزلوا و غروا وکل نوٹولو تا آتینا حکمن ورکڑی ومنگ پیغمبری و علما و پوها وسخرنا او تابیکڑی ومنگا مع داود الجبالا دا داود علیہ السلام سر غرونا یسبحنا چی دی غرونو بور سر تسبیح وی و تویر او مارغان می ورت تابیکڑی و دی بور سر تسبیح وی. داود علیہ السلام یو معجزہ دا وچډېر خو غواز الله ورکړو. نو زبور شریف چې به کله لستو یا کله د الله رب العزت ذکر به کولو نو دی غرونو به مرسره کولو. ابن کثیر ذکر کړی وی وذالک لتوی بصوته بتلاوت کتابه الزبور وی دا دا غید خو گواز دا وجن چکل زبور شریف بلستو نو مارغان با پا هوا کیو دریدل او دی غرونو بورت جواب ورکولو دا دا داود علیہ السلام معجزہ وا چی غرونو بور سر تسبیح وی او مارغان با پا هوا کیو دریدل او دا غصر بے تسبیح وی. لکه زموږ د حضور پاک صلی الله علیه وسلم معجزه وا ای پلاس مبارکو کی گیټی نیولیو او هغه گیټو داسې تسبیحات وی چې خلق واوریدل. نو لکه څنګه د نبی علیہ السلام پلاس مبارک کی گیټو تسبیح ویلو او هغه تسبیح خلق اوریدل نو دارنګه د داوود علیہ السلام سره غرونو او مارغانو بسوی مارغانو بور سره تسبیحات وی. او ابن کثیر یو روایت ذکر کړي چې ابو موسی شری رضی الله عنہ یو ځل د شپې قران لوستو دا غډېر خوږ आवाज نو نبی علیہ السلام ادریدو او داغ القرآن لستو تے وگی خیو او بیو فرمائل لقد اوتی هذا مزمارم من مزامیر آل داود وی ابو موسیٰ شریر رضی اللہ تعالی عنہوتم داود علیہ السلام دو خوگو وازنو نیو آواز ملاو دے او بیا نبی علیہ السلام ورت خبرم ورکڑے چه ما خطا تغوگی خیو ناغوی دا اللہ حبیب لو علمتو انکا تستمعو لحبرتو لکا تحبیرت وی کمال پتوی چه تارا لغوگی خی نما با نورم در تخیست کڑے ورد قرآن پاک لستل پخو گواز سرا دا مسنون و مستحب دی مسنون و مستحب دی نو دا داود علیہ السلام خو گواز وی دے موجزہ وی چونکہ داود علیہ السلام ار پیغمبر مجاہدانہ زندگی میں تیرہ کرے داود علیہ السلام با حکم کو چماتا استیار کئے نو خادم با استیارولو او چپا غبان بیزین و اسباب کی خلی با زبور شریف شورو کو پلگ وقت کی بیٹول ختم دادا غی موجزو وسخرنا مع داود الجبال او تابی کریو مونگ دا داود علیہ السلام سر غرونا یسبحنا چه دی غرونو بور سر تسبیح ودا اللہ وطویر او مارغان مو مورت تابی کریو وکننا فاعلین او مونگ دا کار کون کی دا غر چه دمر سخ شده مارغان دا اللہ وید دی تابی کون کی مونگ وکننا فاعلین او مونگ دا کار کون کی او داود علیہ السلام بادشاہ ویدش پی بے جامعی بدلی کی او پخاریہ کی بگرزی دو او در رعیت نبی تپوس کولو لکا عمر فاروق رضی اللہ عنہ دش پی دا مدینی منوری فکسو کی بگرزی دو نیوزل ورطا اللہ ملائک رو لگل داود علیہ السلام پی جند اللہ ورطا وی داود علیہ السلام سنگ دے وی دا دیر بہترین شخصیت تے خو دا عمر خبر دا چی دا دی دا خرچ دا بیت المال ندا کدام دخپلو لاسو نوے نو دیر بہتر با گر بیت المال کی دا خلیفہ داغ دا بچو خرچا دا پا بیت المال بانیوی داود علیہ السلام اللہ تسوالو کچھ اللہ سا اسباب جوڑ کا چی زما دا خرچا زما و زما دا بال بچ دا بیت المال لنی نو رب العالمین ورتم موجزتن اس پن نرم کا لکا نرم اوڑا و خٹ سڑے پلاسو کی تاوئی را تاوئی داود علیہ السلام تا اللہ اس پن دا سے نرم کا نو داغی نبی جنگی زغری جوڑو لے او دا دی او دا دی دا بال بچ او دا دی دا خیر خیرات دا پارا دا معیشت یو ذریعہ اللہ جوڑک او دام در تخیج گر انبیاء علیہ السلام جنگی اسباب جوڑ کری اسماعیل علیہ السلام بغشی جوڑو باز صحابہ کرام نور اسباب دا جہاد بجوڑو وعلمناہو تعلیم ورکڑو منگ داود علیہ السلام تا سونعت لبوسن دا جوڑو لو دا زغرو لبوس وی ہرا غشیتا وی امام قرطبی اور روح المانی ذکر کری چی آغا غستیشی دا لباس ندے دیدے کی دا باز علماء کرام و کنیز بانے دینا طول جنگی لباس مراد دے لکہ امام قرطبی اور روح المانی او قول دام ذکر کرے چی لبوس ستا وی وی السلاح کلہو طول ہر کس ماس لے تا لبوس وی ہر یو شے چی اغا غستیشی واللبوس کل ما یلبس ہر اغا شے چی غستیشی نو اغی تلبوس وی خود دیدے کتی مراد زغری دی دیدے کتی مراد سشے دی زغری دی وعلمناہو سنعت لبوس او تعلیم ورکڑے ومونگا غیتا دا جوڑولو دا زغرو لکم دا تاسو دا پارا چی مسلمانانو تاسو جہاد بکوئی دا زغری باچوئی لکه سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم پخپل زغرا چولی غزوه احد کی دی یوی پزے دو زغرے چولی لتحسنکم دید پار چی بچو ساتی تاسو من باسکم یعنی من باسکم مانا و من حربکم د جنگ ستا سنا یا من آلات باسکم دا غالاتو د جنگ ستا سنا یعنی دا اسلحی د گزارونو نا تاسو دا پار دا حفاظتی و ذریعہ جوڑشی فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ نو آیا یئی تاسو شکریہ دا کون کی شکر ستا وی وای شکر دیتا وای چې زما د حبیب تابعداري شروع کړي شکر وای د الله او د الله د رسول تابعداري تا فهل انتم شاکرون آیا یی تاسو شکر ادا کوونکی ائ امام قرطبی دلته ذکر کړي وای دا آیات دلیل لې چې سړی ځان د پاره د معیشت اسباب لټای یا صنعت او کاروبار کړي وای بعد جاهلان چې د اسباب نه انکار کړي چې دکان بنی نوکری بنی اسباب بنی نوې دغه خلق اصل کې ناپوه دي وای څوک چې په اسبابو کې توان کوي جراولي دکانداری کې او دا اولی نوکری کې اولی فلانه کسب کې نوې فمن توان فی ذلک فقط توان فی الكتاب والسنه دغه خلقو په کتاب الله او سنتو کې عیب لګول او به ذکر کړی وای دا دیو ګرام بی علیهم السلام کارونه کول آدم علیہ السلام وای کان حراسن زمیداری کار به کول ونوح النجار نوح علیہ السلام د ترکانای کار کول ولقمان خیاتن لقمان حکیم رحم الله د جامو غندلو کار کول طالوت رحم الله دباغن هر درنګ د جامو درنګ کول د سیزونو درنګ کول کار به کول نو دا انبیاء علیہ السلام مختلف کسبونو نو دا چون کې عالم اسباب دے دغه مردا د رزق د فارسا اسباب جایز دي نو سنا جایز دي ناجایز اسباب استعمالول دا گناه دا او د جایز او اسباب نو انکار کول دا جہالت او حماقت دے جایز اسباب دا به استعماله او دا اسباب بد اسباب په درجه کې استعماله یقین او اعتماد بد پاس بابو نی بلکہ دا اللہ پا ذات عالیہ بانے بوی یقین بس بانے بی دا اللہ پا ذات عالیہ بانے بوی وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ تعلیم ورکڑے و منگاغت دا جوڑولو دا زغرو لکم تاسو دا پارا لِتُحْسِنَكُمْ دے دا پارا چے بچو ساتی تاسو من بأسکم دا جنگ ستاسونا یا دا غالاتو دا اسلحی دا جنگ ستاسونا فهل انتم شاکرون آیا یی تاسو د الله د دې نعمتونو شکر ادا کوونکی ولی سلیمان الریح او حضرت سلیمان علیہ السلام ته الله وای ما هوا تابع کړو اذه کی روح المانی ذکر کړی وای الله خپل قدرت خی یو طرف ته والد له ور لسخ نہ سخ شی تابع کړي لکه اوس په پسیزونو کې سخت دا لیکن الله ورته د وګو په شان نرم کړی و غرونا سور سخ دی مارغان سور سخ شے دے لیکن داورت اللہ تابع کریو نو بل طرف تا سلیمان علیہ السلام تے نرم نا نرم شے تابع کرے لکا پا سخت اسی زنو کی اس بنا دا نو پا نرمو کی ہوا دا اللہ ہوا سلیمان علیہ السلام تے تابع کریو دارنگی جنات داورت اللہ رب العزت تابع کریو ولی سلیمان الریح او سلیمان علیہ السلام تا منگا ہوا تابع کریو عاصفتن پدا سے حال کی چی تیز ابوا عاصفتن تیز ہوا توئی تجری تلب دا ہوا روانے دب دا ہوا بے امری ہی پا حکم داغ دا سلیمان علیہ السلام دا حکم پہ انتظار بوا کدا غیب مغرب طرف لضرورتو نو آغا طرف لبے لے گلا تجری روان بوا تلب بے امری ہی پا حکم داغوی الالارد اللتی زمک حاغتا بارکنا فیها چی منگا خیر و برکت اچولے دے پاغی کی دینا مراد دا شام زمکا لکہ دا آغی اغا وضاحت در تمخ کی تیر شو چی شام دا زمکا مبارک زمکا دا با میدان دا محشر وی پا دی با دیسا علیہ السلام نزول کی گی دا علماء نکلی چی دا غا دا شام علاقی و خوشا کی با مہدی رحمہ اللہ پیدا کی امام مہدی رحمہ اللہ او دا سے حالات وی لکنن مسلمانانو بانے جوڑ دی وی دا مسلمانانو دا مخی بے سمنی پریشانی وی ہر زیکی با تکلیف وی امت با پہرانتیا و پریشانتیا کی وی نو دا سے حالت انو کی اللہ با امام مہدی پیدا کی او لما بداغب شناختو پی جنگلیو کی او ٹھول امت بداغب پلاس بیعتو کی نو چکل امت پی یو امیر راجم شو دیا با دا امت کار روانی کی او چکل دا امت دا مشرانو ست اعداد نشتا امت بپا یو امام راجمش او آبا جہادون شروع کی او دائی دا حقانیت غالامات با اللہ سرگن کی لکر روایاتو کراغلی چی او لخ کر بدائی مقابلی لرازی او آبا پزمکا کی اللہ وردن دکی صرف دمره یو کسو کسان با پاتشی چای با خبر ورکی چی دغه شان کارو نو الله و د علماء او پزړه کې لای حقانیت کې نه دا غي پلاس به بیعتو کی او دنیا به عدالت او انصاف نه ډکای او دا غي په اخر وخت کې به عیسی علیه السلام را کوزي نو زکه وای الاتی اغز مکه بارکنا فیها چې مونږه برکت او خیر چولې د پاغه کې چې غز مکه د شام دا او دې کې ظاهری برکات هم دي باطینی برکات هم دي ظاهرا وې د علاقه آباد د نهرو ندی باغات دي او دا د شام علاقه کې دا بیت المقدس او فلسطین راځي او په دې کې باطینی برکات هم دي فزرګونو انبیاء علیهم السلام الله په دغه وطن را لګري او دغه زید اغه مدفن عیسی علیه السلام با اخر زمانہ کې د شام پزم کرا کوزي تجلی بی امره روانه به ودا هوا په حکم داغه الال ارض اللتی زمکه هغه تا بارکنا فیها چې مونږه خیر او برکت چولې او پاغې کې وکنا مونږه بکل شی ان عالمین په هر یو شی باندې پوها. او سوره سواد کې داغه ذکر کړي چې داغه لغونتی زرغون تیجی بوال و تا دمیاش و منزل بیوکو لکه سوره سواد و گوری حل تی ده آغی حوا ده تابداری ذکر کرده درویشتم پارا کی سوره سواد رازی اللہ رب العزت ذکر کئی آیات و گوری شپک دیرشم او دے دا اللہ نا سوال کڑیو نو اللہ ورطا دا سی بادشاہی ورکا چی دا سی بادشاہی پا مخدز مکا چاہتا ملاو نو. آیات پینزم دیرشم کی وئی قال رب اغفر لی وحب لی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی انکا انت الوحاب. قال ویلیو حضرت سلیمان علیہ السلام رب اغفر لی اے زما ربا مال بخنو کی. انبیاء علیہ السلام دے گناہنو نا پاک وی خود بخن غختو دے پار گناہ شرط نرے. وحب لی ملکن ابخمات ملکن دا سی بادشاہی لا ینبغی چیغ مناسب نوی لیا حدن یو تنتا من بعدی زمان رستو انکا انت الوحاب بیشکتی دا حرس بخن کے حرس ورکول والتی. وحاب مانا سوا سب کچھ دینے والا. انکا انت الوحاب بیشکتی دا حرس ورکول والا و بخن کے. اللہ وی میں سوال قبل کو فسخرنا له الریح تاب اکڑی ومنگ داغد پارا ہوا تجری بی امرہی روانو په حکم دا غروحا ان پنرمی سرا حیسو اصاب کم طرف ته چې دا غی اراده بوا چې کم طرف لب اراده لرلا بس هوا تابیوا. او د سلیمان علیہ السلام تخ بے اوچت کو او پا لک سات کی دمیاش تو منزل بے اوکو ندل تموئی وکننا بکل شیئن عالمین او مونگا پا هر یوشی پوها. ومن الشیاطین یو دا شیطانانو نا من ها غسوکو یغوسون لہو چی غوپی بے والی داغ دا پارا پا دریاب کی غوس دا غوپی.